kerasa sepi, riko nono ngancani, mong piso nyawang ayang-ayang riko. Amite mong sedelo, seprene nono teko, rasane sagunung kangen hangsun songgo. Rikono ngancani, mong bisa nyawang ayang-ayang riko. Pamit emong sedelo, seprene nono teko, rasane sagunung kangen hangsun songgo. Nong Riko. Welas isun Nong Riko.